alala. Di ba sinabi mo alam una, mabuti na lang, mabagal ako magbasa. Dumating ka na sana, bakit di ka pala nanginin? Mabay pala ka pala bigla mag-skating. Kung di ka pa tinawagan, may isip ko kaya na ako'y di pala na. Nakakasawa din pala kapag paulit-ulit ang buhos ng dali. Parang ayoko na yata, nakakapagod din pala ang iyong mukha. At kung may bala ka pang ulitin sa akin yun, may bubulong ako sa'yo. Alam ko na kung paano'ng gagawin. Akala mo siguro na hindi ko kaya. At nang ika'y dumating mula sa iyong pag-a-ice skating, wala akong nasabi kundi napagod ka ba. Kumain ka muna, pagka di ko kaya magalit. Pag nakita na kita tumatamis ang pahit, lagi pinipilit na magsungit ngunit di ba na. Napapatawad na kita, hindi na magagalit. Huwag lang mag-ulit. At nung tayo'y kakain na, biglang sinabi mong may lakad kang iba. At kahit gusto sana kitang awayan na, sabi ko, bahala ka, basta mag-ingat ka. Kayang mawala ka, swerte ka't mahal kita, malas talaga.